Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Jazz Meeting bestaat alweer 20 jaar en wij gaan gewoon maar door. We hebben natuurlijk heel wat artiesten ontmoet, geïnterviewd, concerten bijgewoond. En ook genoten van de muziek van Karel Kraaienhof. En dit was dan Lagrima Anenya. Hij is bandoneonist onder andere en ik ontmoette hem in 2013... nadat ik hem een keer vroeg van, goh, zou jij op mijn liedje Tell Me willen spelen? En dat heeft hij ook gedaan. En daar ben ik echt wel heel erg blij mee. Zijn groot idool, Astor Piazzolla, nodigde hem in 1986 uit om mee te werken aan de musical Tango Appassionata. We gaan luisteren zo naar Nuage van Peter Bates, Joe Kooner, Ruben Rodgers, Martijn van Itzen en Ruud Jacobs. Mam van Jazz Orchestra of de Concertgebouw met trompetist Jan van Duikeren. For the Love of You van Candy Dulfer. Maar we beginnen met Origin Alpha Prime van Bart Vlos, Erik van Westen en Mark Schenk. Thank you. We got a very, very special guest here tonight. I'm not going to spoil the surprise. We're just going to come in this song. It's a song by the Isley Brothers, one of my favorites, and it's called For the Love of You. Oh,

Nuage van pianist Peter Beets. We gaan naar Marijn Ouwehand luisteren. Hij heeft een cd gemaakt en het heet Puur. En hij wordt begeleid onder andere door Hermine Durlo, Berend van den Bergen, John Engels, Ruud Ouwehand. En het nummer heet The Summer Nose. Daarna van mijn eigen hand zit er thuis Conrad en de Snarky Puppy Horn Section, I Want You to Know Me. Van mijn tweede cd, There Where You Are. En van Cosme en Damien van Mark Alban Lotz. Maar we beginnen met The Summer Nose van Marijn Ouwehand. The summer smiles, the summer knows, and unashamed she sheds her clothes. The summer smooths the restless sky, and lovingly she warms the sand on which you lie. The summer knows, the summer's wise. She sees the doubt within your eyes, and so she takes her summertime, tells the moon to wait and the sun to linger, twists the world round her summer finger, lets you see the wonder of it all. And if you've learned your lesson well, there's little more for her to tell. One last caress, it's time to dress for for fall. te cunyaré. Voor Cosme en Damien van Mark Alban Lotz, van zijn album Lots of Music in Havana. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Jazz Meeting. En we gaan eruit met Blueberry Pie van de saxofonist Danny Lorman. En dan gaan we straks verder met het tweede uur van Jazz Meeting.